गई है चंचू की दो अब मच गई है घर घर में दो अब मच गई है नारों की दो अब मच गई है मच गई है मच गई है मच गई है सरकार की आवाज मरहबा आका की आवाज मरहबा सरकार की आवाज मरहबा अच्छे की आवाज मरहबा मीठे की आवाज मरहबा प्यारे की आवाज मरहबा सब झूम झूम के मरहबा लग झूम झूम के मरहबा मिला गया है सुननी होंगे तो हमसे जश्न नबी मनाएंगे दुनिया में धूमधाम से सिक्का अलग बिठाएंगे सिक्का अलग बिठाएंगे दुनिया में धूमधाम धूमधाम से मिला गया है सुननी होंगे धाम से मिला गया है सुननी होंगे धाम से मिला गया है सुननी होंगे धाम से पहले नबी का दिन मना याओ में सहाबा फिर मना पहले नबी का दिन मना पहले नबी का दिन मना याहू में सहाबा फिर मना दर्ज के गीते जाएंगे दर्ज के गीते जाएंगे जश्न रसूल के बगैर चैन न आए लोगों को जश्न रसूल के बगैर चैन न आए लोगों को जश्न रसूल के बगैर ऐसा मजा चखाएंगे ऐसा मजा चखाएंगे मच गई है चंचू की दो मच गई है घर घर में दो मच गई है नारों की दो मच गई सरकार की आवाज मरहबा आका की आवाज मरहबा सरकार की आवाज मरहबा अच्छे की आवाज मरहबा मीठे की आवाज मरहबा प्यारे की आवाज मरहबा सब झूम झूम के मरहबा लग झूम झूम के मरहबा मिला गया है सुननी होंगे धाम से जश्न विलादत नबी हम तो मनाए खैर से जश्न विलादत नबी हम तो मनाए खैर से जश्न विलादत नबी हम तो मनाए खैर से डंके सदा बजाएंगे डंके सदा बजाएंगे पैदा हुए हुजूर जिस दिन जमाना हो गया था सारा नूरो नूर आमिना के नबियों का सालार आ गया बिगड़ी बनाने सैयद अबरार आ गया भाई सुबेबा कहने लगी भूल रब से आर तुझको भतीजे से नवाजा गए खुदा ने आर करके इशारा उंगली से जासू आजाद है बोला यूं भूल रब के मेरा दिल भी शाद है मरने के बाद ख्वाब में पूछा किसी ने फिर क्या हाल गए तुम्हारा कागो क्या गुजर लगी गए कहता गए बाद मरने के लागत नहीं मिली बस तीर के ही दिन मुझे मिलता गए दूध भी जिस उंगली से सुबेबा को आजाद कर दिया मिलता गए दूध पीर के दिन उसकी उंगली से उसने खुशी मनाई है अपने भतीजे की ना के खुशी मनाई है उसने रसूल की मीलाद की जजा जो मिले भूला कभी को भी जवान बूढ़ों को हुब्बे नबी نبی سکھائیں گے بچے جوان بوڑھوں کو حب نبی سکھائیں گے بچے جوان بوڑھوں کو حب نبی سکھائیں گے ایسی صدا لگائیں گے ایسی صدا لگائیں گے جگمگائیں گے پورا وطن سجائیں گے شہروں کو جگمگائیں گے پورا وطن سجائیں گے شہروں کو جگمگائیں گے پورا وطن سجائیں گے سب سے علم لگائیں گے سب سے علم لگائیں گے پہ جائیں گے حرمت مصطفیٰ بیگم دار و رسن پہ جائیں گے حرمت مصطفیٰ بیگم دار و رسن پہ جائیں گے جوش نیا دکھائیں گے جوش نیا دکھائیں گے دنیا میں دھوم دھام دھوم دھام سے میرا گہنا ہے سننی ہوں گے دھام سے انقلاباتوں میں رب کی گئے کتاب آیا گئے ان سے انقلاب ان کے بھی گیت گائیں گے ان کے بھی گیت گائیں گے بدلے گئے دن بھی اجاگر آپ کے نعت نبی نے بدلے گئے دن بھی اجاگر آپ کے نعت نبی نے بدلے گئے دن بھی اجاگر آپ کے اب تو جناب جائیں گے اب تو جناب جائیں گے مچ گئی ہے